znaš da li slutiš, da ćeš s tim kao dunja da požutiš. Da li znaš, da li znaš, da li slutiš, da ćeš s tim kao dunja da požutiš. Od početka praviti probleme, svakog dana ljubomorne scene. Bolje dođi, budi pored mene, kao nekada. Zbog tvojih golih kolena, pa neće moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Zbog tvojih golih kolena, pa neće moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Da ćeš s tim tako mlada da poludiš. Da li znaš, da li znaš, da li slutiš, da ćeš s tim tako mlada da poludiš. Od početka praviti probleme, svakog dana ljubomorne scene. Bolje dođi, budi pored mene, kao nekada. Zbog tvojih golih kolena, pa neće moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Zbog tvojih golih kolena, pa neće moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Za ljubav stvorena, dođi i budi voljena. Zbog tvojih golih kolena, pa neće moja pomera. Kad si za ljubav stvorena, dođi i budi voljena.